چشمدار آدھی رات کی تاریکی میں لے کر چشمدار میرے مولا جاتے ہیں قبر زہرا پر ہائے کر بے امام زمانہ قبر زہرا پر یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا سر کو جھکا کر قبر پہ آ کر روتے رہتے ہیں چپ کے جانے کیا کیا مولا کہتے ہیں صحبت لیا کی ہے سرائیں مرقد کے اندر یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا جیسے باد عصر ہوا تھا لاش سر کا کی مرقد کو کر ڈالا ظالم نے پامال دور تلک بس ریت ہے پھیلی مٹی اور کنکر یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا ایک شکستہ پہلو کی آواز میں کیا ہے درد عرش الہی کانپ رہا ہے چہرہ دی ہے زرد اشک میں ڈوبی ہوئی مٹی ہے بوتے ہیں پتھر یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا غیبت کے پردے میں ہوں محرومی تو دیکھیں دادی اپنے پوتے کی مظلومی تو دیکھیں دادی میری آنکھوں میں ہے شام کا ہر منظر یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا رات کی اوس ہے دل کی دھوپ کا ہے آزار یہاں قبر کے اوپر سائے کا بھی کوئی نہیں امکان جیسے زینب اور کلثوم کے سر پہ نہیں چادر بی بی فرماتی ہیں بابا آپ کے بعد مجھ پہ وہ مصیبتیں آئیں جو دنوں پر پڑتی تو تاریخ راتوں میں بدل جاتے جو پہاڑوں پہ پڑتی تو پہاڑ سرمے میں بدل جاتے آج بھی محل شاہوں کے روشن ہیں مگر تیری قبر مطہر پر نہ سایہ ہے نہ کوئی دیا جلتا عجب نہیں کہ قبر پیغمبر سے آواز آتی ہو بیٹی تیری قبر پہ اب تک کوئی نہیں سایہ جیسے تھا بے گور کفن کربل میں تیرا جایا کہتی ہے مٹی میں اٹی قبر پیغمبر یا زہرا یا زہرا یا زہرا عرش الہی لرزا ہے اور تارے روتے ہیں دادی آپ کی مظلومی پہ سارے روتے ہیں گریا کنا ہے سارے امام اور سارے پیغمبر یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا مرقد سے صدا یہ بنت پیمبر کی بیٹا تیرے قرب سے واقف ہے تیری دادی محسن کے بھی خون کا بدلہ واجب ہے تجھ پر یا زہرا یا زہرا لباس ہے اب بھی کرتا اصغر کا، دادی مجھ کو بس لینا ہے محسن کا بدلہ، آپ دعا دیں کھل جائے بس غیبت کا یہ در۔ بھی میرے حیدر کی تلوار، میں تو ہر ایک صورت میں ہوں آنے کو تیار، وہ کہ قمر مولا نے کہا تیار نہیں لشکر۔ یا زہرا یا